خبر مانی کفر پس حیران شاغ سڑے پوشلے کفر آج کپر کڑو اگر کپر جی چاکڑا حیران دارا سوش دلتے وہ سوال پیدا کی گی سوال دسی پیدا کی چن امرود دسی ولن ویلا چن مشرق نظر آولم دا مغرب ندستا رب بوزی دا خبر اولی نکولا اول خدا خبر دروغ جن آوا دروغ جن زکاوا چن دا دین مشران مشران خلق مجلس کی ناس تو نو تویل بیوی چن امرود تلا پیدا شوی نوی او نور دا دیتا نرا خود دا تن بوزی دلتا پدے بل ترب یقین نو کزر سیوم چستا رب دے مغرب نہ راوخی جی او ابراہیم علیہ السلام خپل رب تو چربا نور دے مغرب نہ روان کر تے بے غلی کی بس نور و سنور سے والله لا یهد القوم الظالمین اللہ توفیق دے حجت نور کئی قوم ظالمان تا ظالم قوم تا اللہ دے حجت طاقت نور کئی بعد خلق وی جی یرا دا مسلمانان چی کم دی زمنگا یرا دا شیعو سا باس نشی کیا دا لے دا قیده نیسا بار دا دیر دا باس خرق دی باس زکا نشی کیا لے جی تب خپل دین نپوئے گی پا دین مائی نپوئے گی او تی باو تی وی او تب دین مائی نپوئے شا جی تب باس شکو لے کنی شکو لے خوشو لے دا غرغشتونا یو کال زو دا مولیس محمد کمال دا روانو پاول سیٹ کے منسرا یو دریم سڑے کے ناستا چند سے دیگر گوشتوں را روان شو ماتا دیگر دیگر ویلا وی داستاو سو جی کم سڑے ناسا دا پیجن مولانا سا مال نازے نا پیجنم وی دا اندو دے سکھ دے او نمی سمندرلال نمی دے چو بس با جو اندے کے مر بھائی حالکے گوندہ کے گون ماو سا خبری شروع کرے چو ماو سے اتسو خبری شروع کرے ماو تیولا ستاسو پیغمبر سوک دے سو بابا نانک ہے گور نانک دا دا زمنگا داغا دے پیغمبر دے مال دے پیغمبر دلیل سرے وہ دے وہ سڑی بچی نہ پیدا کیے دو نہ پاتے کیے دو وہ جو زنانا اولاد پہ گیڑا شو وہ دا وہ لڑا گئے چدا بچے پاتی کی بچے پاتے شو مال خب بچے مرکا وہ خلق لوئے آو مال بچی چے ورکی ناغا اللہ ہی نو دا گرنانک چے داستا پیغامبر دے کہ اللہ دے وہی پیغامبرم دے و اللہ ہم دے مال خواہ پیغامبر راضی پا مخلوق کیو اللہ خالق خالق و مخلوق یو شلے دل تا وارو پار دے خطاش پا بوہت اللہ زی کا پار وارو پار دے بالکل پا تحیر کی راگ ہی دامات سے ہوئے لہا نو ارو پڑاش مداخلی چنگ کرا یہ خدے تو سکھ مذہب کی پیدا کرو چاہتے خپا کیے دلے مال نہ سے جستا کو جاہل نو ما اول خود مارے خدے سکھ تو نہ وسا دوں کہ سکھ ہو چار دعوت رکھ لو اسلام را وڑا سڑے چب جو سرمائے چادر گوٹے بندے وہ چو غل لے دے ڈریور تو وہی سمندر لال خبر ہی کوا سمندر لال قرآن ہو کے جز خبر نکلے اگر ڈرائیور رہتا وہی چ مولانا صاحب دا چرز من سے کی نہیں دا پی اسلام پور ٹوک مسخرے کئی الرو رکھا پکے گا ماں دا پخل دین نہ پوئے گا تو پخل اسلام نہ پوئے گا جگہ ٹوکے کئی دا وزما پمکھ کی خبر ہوگی زناستے میں دائی خبر ہوگی وہ شول خبر مانے ماسرا یو دگ باس کا ہو تو شہین بندہ کیوں دلتا ناچافی کو مخامخ شو چلو پرام گند کیوں لو پرام کے بعد شروع کس مائے مر گئے شہی نوج نو بھائی شہی نوج نو کے داچری ماتر سے داشی نہ وہ سے برابر ہوں مجھے خیر ماتی ویل تلک سب روکا مات وہی چھ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ دے بالا روح اللہ دے وہ چ روح اللہ دے اوشل خبر مانی نبے ان روح دا اللہ دے روح دا اللہ اوشل خبر مانی نو چ روح اللہ کلشو نو دا دے درجہ دا محمد علیہ السلام نے اونچا تھا نو پکار دا چې تابیداری سړی د عیسی علیہ السلام کی نه د محمد علیہ السلام موت اللہ سے ودا روح اللہ لپس پختو دا کہ عربی دا کہ انگریزی دا وی عربی دا ملچہ عربی نو پا عربی کی اضافت بسو مانو رازی تا دا اضافت مانیز دا کہ جی اضافت بسو مانو رازی کہ تا پی نپوئی گی نغوک شا اضافت دری قسم رازی اضافت بی مانی فی من پوشل خبر مانی او دا بلان دا کہ الالے پدے دے مانو سر رازی پدے درے مانو باندے اضافت رازی اضافت بمانے فی دے بمانے لام دے بمانے من دے دل تا اضافت بمانے من دے روح اللہ من روحم من اللہ پا حضرت جبریل کی جدا روح پو عیسیٰ علیہ السلام کی جدا روح دے نو داد اللہ طرف نہ دے عیسیٰ علیہ السلام پا خپد روح کی محتاج دے اللہ تھا عیسیٰ علیہ السلام دے محتاج اللہ نہ دے او در روح اللہ پا مانت غلط شوئے بس سڑے وار خطا شد جے کی جکہ دلیل و ساخوانو سڑے چا پا دلیل کی کلر آگیر کی نوار خطا کی گی پا چاپیڑا نوار خطا کی گی چاپیڑا چلوار کے دن اللہ وہ کنزلی تکی او کنو گزار دمانے کی او جب دلیل کی او دلی سڑے وار خطا شد بیا کا قدم نشہ غصت دے مخی پا بوہ تل لذی کبر حیران شو آغا سڑے چا کبر کڑے ہوں دے شگئی تر دے موڑ پورے سمندر لال خبر نہ کولے چا منگا شگئی پا دے موڑ کی دے کوشو واللہ علم چا بے روسا بے خبر کولے کنو بے کولے پا بوہ تا پس حیران شا آغا سڑے کبر جا کبر کڑے ہو کبر کڑے ہو اللہ ہدایت نہ گئی قوم ظالمانو تا او کل لذی مر را مثال لصحاب الرشد دا سڑے عزیر علیہ السلام دے او عزیر علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام نہ پی نم سو کال مخ کی تیر شوے رے عزیر ابن شورخیہ تفسیر ابو سعود دکلی دی او یاد دینم دے ارمیہ اگر کہ یو قول بگدام دے چہ دا پیغمبر نو رجل من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل کی دیو سڑی نم دے وشل خبر مانی او کل لذی علم ترا ارائیت اللذی حاج ابراہیم ارائیت اللذی مر علا قریتن دا عطب دے او عطب دے پہ اعتبار دا مانا سرا علم ترا مانا ارائیت اللذی حاج ابراہیم او ارائیت اللذی مر علا قریتن او کل لذی مانا ارائیت اللذی خبر را کداغ سڑینا ارائیت کل لذی حاج ابراہیم تالی دلے دے پشان داغ سڑی چی خبری کولی دے ابراہیم علیہ السلام سرا او کل لذی مر علا قریتن یا کاب زائد دے چی کاب زائد چی ارائیت اللذی حاج ابراہیم ارائیت اللذی مر علا قریتن حضرت عزیر علیہ السلام پیوزے تیرے دا دا قریہ چی کما دا نو دا بیت المقدس دے او دا ہا قریہ دا چی دا بخت نصر پلاس مانی یوزل وران شوی اون پوشل خبر مانی او یاد دے خار نا دے کلی نموتفقہ مراد دا او یا ہا کلی دا زاوردان تے مراد دے چی خلق دے وطلیو مخی تیر شوی دین عزیر علیہ السلام چی دے کلی تر آگے انا دا لفظ دو معنی دی یو دا انا معنی دا کیفا چی دا کار اللہ سنگ کئی دویم دا انا معنی دا اینا دا انا معنی دا اینا این دا کم زینا دا انا لفظ پا دو معنی سرازی پا معنی دا کیف او پا معنی دا این سرا دل تا پا معنی دا کیف سرا دے او صورت آل عمران کی چرازی نو آغا پا معنی دا این سرا دے انا لکے حازا من این لکے حازا دا رزق تالا دا کم طرف نرازی او دل تا پا معنی دا کیف سرا دے اللہ دا مڑی تے چتا جو اندیکے نو دا پا کم کیفیت معنی جو اندیکے پا کم کیفیت اول با آدم علیہ السلام پیدا کی نو بے بے دسی زامن او نوسی او کڑوسی دی پیدا کی چنگ بے پیدا کی خجی اللہ پہ مرگ را وست دو عزیر علیہ السلام سل کالا دغزے کے مر پروتو دو دین روست اللہ را اوچت کو وہ تیویل سونا وقت تیر کڑے لے وی لبیست یومن او باز یومن ورز یا نیم ورز میں تیرا کڑے دا حضرت عزیر علیہ السلام عالم الغیب نہ دے سل کالا مر پروت دے ورز یا نیم ورز دا اللہ و تل بل لبیست میتا آمین سل کالا تیر کڑی دی دا عزیر علیہ السلام سرا دل تا پا خوراک کی او چکاک کی تی چیزو نا وصر دی پا خوراک کی اسا انزر دانی دی او پچکاک کی اسا تو سرکہ دا پوشول خبر امانی او انزر او سرکہ دا عقل پا لحاظ زر خرابی گی بلو سا خر دے عقلی لحاظ را خر دے زر خراب نشی خر دے گرزی را گرزی چرون مرون دے کئی زر نخرابی گی اللہ تعالی تو عام تجھے گوارا دے شراب تجھے گوارا لم یتسنا بالکل پر یہ سل کا لکی ایس تغیر پکین دے را گلے خر تا چھے وہ قتل خر زرہ زرہ پروت دے وہ تیویل وز دے خر تا گوارا وانظر اللہ عزام کے پنم شیزو ہاتھ سرنگی خوزو ما بیاو تا وقت سنگا گند ما وقت دا خر اڑو کیو خوزے دا ناسا با غخی رالی اور پورون خطی خر نی قدری دا اللہ وی دک شان زمڑی جوندی کوم وشول خبر امانی تو سورت کی دا دریم زل چلورم زل دے چا اللہ مڑی جوندی کری دی عزیر علیہ السلام مڑو اللہ را جوندی کو او پینزم زل دے خر را جوندی کو او شپگم زل اغمل مرغان چی روست را رواندی دا را جوندی کو شپگ کرتی وہ صورت کے اللہ مڑی جوندی کڑی دی چہ دا دی مخلوق تا خیر چہ زا قادرم چہ مڑی شم جوندی کولے خجی عزیر علیہ السلام سل کالا مڑ پروت دے راو چہ تیگی وی ما تا دا علم نشت دے چہ زی ورز میں تیرہ کڑلا او کل نیم ورز میں تیرہ کڑلا پوشلے دلتا تحفت النصائح یو کتاب دے چه دادا منجور کتاب ده منجور لکلی دی در گور باشد زندگی چون زندگی امروز هم کنجش نشینه ده بر قبر مرده بیداند مادنر وی پا دی قبر که رامده ده سی جوانده ده لکسن چه پا دنیا که جوانده ده او چنچنم پیجنی او چنچنم پیجنی دا طول پیجنی خواه تا دی نظر دیر تیز شوه ده مجھے دا خاور نے نظر تیرو بھی روزی دا گٹو نے نظر اوزی پتہ جامع میں نظر ہی ساری گی نا وہ سڑے چی چنچن او چنچن پی جانی دی پی جاندل لگران دی اگر پام کوا دا بابا نظر تیز دے چی خضر نچر دا مقبری لور نشی دا لخی نو تا گوری وشول خبر مانی دا کارو نکی گورا وشول وی در گور باشد زندگی چون زندگی امروز ہم کنجش نشیند برقبر مرد بیداند مادنر چنچن و چنچن دوان پیجنی دا دیپ مقابل کی او کتاب دے کشکول ناما دا ابو الحسن داہری کتاب دے خوشل اواغا پا دی مسئلہ لگی دلے دے اغوی نبیند ہیچ مرد حال زندہ نشنود او گئی اقوال زندہ نبیند ہیچ مرد حال زندہ نینی ہیچے امڑے دہیچے جوندی حالت نشنود او گئی اقوال زندہ او ند جوندی خبر اوری بخوان لا تسمع الموتا زی قرآن دگر جا ہم زی قرآن خوان فراوان و دا قرآن کریم نا یو آیات کریم تلاوت کے چھے لا تسمع الموتا مڑی ناوری او نور زینم تلاوت کا نور زینکم دی اصحاب کاف دریس و نہ کال غار کی پراتو چرا اوچت شو یو بلتا وای چمرا ساتم تیر کڑا دے اغوی نیم ورز یا ورز عزیر علیہ السلام سل کا لمڑ پروت دے چراوچتی وہ چونا سات تیرکڑے ارز یا نیم ارز پوشلے مڑی پوئی دلے دے بویلی چمنگ مکمل سل کال تیرکڑی دی پوشلے مڑے دجوندی پہ حال نہ پوئی مڑے پخ پل حال نہ پوئی گی پوشلے خبر مانی سل کال اللہ سات لے دے نروس تارا اچتی گی اللہ تو چمر سات تیرکڑے دے یہ ارز یا نیم دروگ ہے نا ویلا لیکن پتہ ہوتا نوا اللہ تے بل لبست میں تا آمین عزیر علیہ السلام پیغمبر دے دا ولی دے درجہ اچھتا دا واغا پا خپل حال من عالم ندے نمڑی بچن عالم شی وشلے دا گئی مولانا کتاب کی لکلی و بالجملہ القرآن و سنت و مملو آنے پوشلے بے اخبار و احادیث ان الاموات یعلمون بحال ظاہرہم پوشلے ویو بالجملہ حاصل کلام واورا چہ قرآن و سنت ڈک دی پا اخبارات و پا حادیث صدا در ڈک دی ڈک قرآن و حدیث کی بلتنشت ہم تک خبری دیب کی سنگا خبری دی ان الاموات یعلمون بحال ظاہرہم چہ مڑی پوئی گی دا زیارت کا ان کو بحالت مانے چھ زیارت کا ان کے ورش لارے پا حال مانے پوئی گی خوشولے حضرت عزیر علیہ السلام خپل خر نہ خبر نہ دے خپل طعام نہ خبر نہ دے زان نہ خبر نہ دے اصحاب کعب دا زان نہ خبر نہ دی دا سنگا بے حال ظاہر ہم پوئی گی خوشولے خبر مانے او کم رویت کی جد سے راغلی دی آگا رویتنے ہٹول منگڑت رویتنے دی موضوعی منگڑت دین پہ منگڑت خبر مانی بنا نہ دے دین کو پہ یو قوی خبر دا خدا عقیدے مسئلہ دا دل قوی دلیل پکار دے قوی دلیل آگا منگڑت موضوعی رو یتنا لندی پکار فکر دے شام عزیر علیہ السلام چکل را پاچے دا سل کالن نروس تلاڑا سل کالن چا مخ کیو نو دے گیرہ تو را وار سر کال پاچے بے ماشنا گیرا تو را واپس چلال سے زامنی اگس پنگیری خلق دی وشول خبر مانے کور تا ود رہ دا اغازوی و توائی دے کور نا مل مل رش اغوی داز ما کور دے اغوی ننا استا کور ندے وش اغوی ننا از ما کور دے وی دننے دا دیالک مور وی تپوسی تے وکو تا دے سلنا تپوسو کا چنم دے چلے بنی اسرائیل کو شہرت پیدا ہے جو عزیر علیہ السلام را جوندے شوے دے وہ خلق ویلے چ نہ عزیر علیہ السلام جوندے نہ دے او دا عزیر علیہ السلام حافظ تورات وہ کہ دا عزیر علیہ السلام آغا عزیر علیہ السلام ہی نو دا دی پا یاد وین تورات شروع کی نہ ادشو کرو دو آگے بزین کرا جو ادشو میں یوش پہ میں تیرا کری اور تیرا کر لا وہ اللہ کو مڑکڑا وہ تورات شروع کا تورات شروع کا کشانہ ہی پس قرآن تورات تیار ہو خلق ویلے چاہو داو حقیقت دے چاہو زیر علیہ السلام دے او کل جی یا پشان دا سڑے جی تیرے دا پیو کلی باندے او دا کل پریوتے والا عروشہ بخلو چتو نمانے نوی ویلا انا کیفا سرنگی جوندی کی اللہ داخل ہے انا یحیی ہاذہ اللہ انا یحیی اللہ ہاذہ سرنگی واللہ را جوندی کی داخل ہے بعد موت آپس مردا گینا بعد موت ہا بعد موت موت اہل ہا پامات اللہ پس مڑو سات اللہ میں تامن سل کالا سم باسو بے اچت کا اللہ تیر کم لبیستا سمر سات تیر کڑ لے اغوی لبیست یومن او باز یومن ساتھ میں تیرکڑی و ارز یعنی مورز اللہ تیویلا بل لبیستا بلکہ درنگ دی تیرکڑی میں تامین سل کالا فنظر گو الہ توامی کستا خوراکتا و شرابی کستا اسکلو تا لم یتسننا ندے متغیر شوے لم یتسننا کلون پیندی تیر شوی لم یتغیر حسنون کلون کو کلون متغیر کڑن دے وانظر گورا الہ مالک استا آخرتا فعلتو ذالک دا کار میں وکو ولی نجالک آیتا للناس چوگرزو من تادرا نخد پار دا خلکو اگوری للا عزام اڈوکو دا کیب نون شزوها سرنگی خوزو مدی للا نون شزوها حرکت سرنگی خوزو مدی اڈوکو للا سمنکسو الاحما بیا غندمگا غیط اقوخا فلما تبین لہو ارکل چخ کارش دتا نویوی لزو پویشم دیتا آلمو دا علم نمرات دی رویت بسری پسترگو میولی دا ان اللہ بشک اللہ پر سمائن دے قادر واقید عزیر علیہ السلام ختم کرا ان اللہ علی کل شئن قدیر پدے مانے ختم کرا روس تر ابراہیم علیہ السلام واقعی جی ختم ہے ان اللہ عزیز حکیم داولی عزیر علیہ السلام تعجب کرو دا اللہ دا قدرتنا یا اللہ تب کم قدرت مانے دا مڑی جوندی کے اگر تعجب دا قدرت نہ کرو ابراہیم علیہ السلام مشاہدہ دا حکمت کولا حکمت کولا تتمل آیاتن کے فرق ذکر ہے دویم مثال دا صحاب رشد ابراہیم علیہ السلام واقعی یاد کا وہ چول ابراہیم علیہ السلام اے زما ربا ارینی ماتا و خیوا کہ بتو ہے ماتا چرنگ جوندی کے تو مڑی مڑی سن جوندی کے اللہ تو اولم تو امن ستا یقین نشتا تو یقین نہ کیا بڑے مانی اگو تو بلا بے شک ازما یقین دے یقین خمشتا ہے چھ مڑی بتو جوندی کے خدا سوال ولیکم ولیکن لیتمئن قلبی لیکن چک لفش از ما زڑ پا غی مانے چی اتمنان زما دا زڑ راش پا غی اللہ و تیولا فخوز و نیسا اربعات من تیاری چلور مرغان چلور مرغان خوش ولی چلور مرغانو کی یو بانگی دے بانگی کی دا مادہ دا شاوت دویم تاوس دے دیکھ مادہ زینت زینت درم پہ غوراب کارغر ہے پدے کی مادہ دا ہرس دا سلورم پہ کوتر دا پہ کوتر کی مادہ دا غفلت دا پوشو لے وی دا سلور مرغام ونس ونسا پہ خوز ونسا ہر باتن سلور منہ تویر دا مرغام نا فسرہن الیکا دا سر دا لپس دو معنی دی یو مانا مائل کا جانتا دا یو مانا دا دو مانا دا خیمے کا دان سرا خیمے کا دان سرا تفسیر مدارک لکھلی املا دمامن نبی الرحمن اگے لکھلی ازاد المسیر و اما ضمت السواد و کثرت السواد فہما لغتان فیحاظ اللفظ ہر چیز سر او سر دے یو قرت سرو ہننا جم کے سر ہننا ہر کے زمد سواد دا او کسرت سواد دا دا خو یو دو لغت دی بری کلمہ کے سرو ہنم لغت دے سرو ہنم لغت دے دو دوانو مانا دا دو مانی دی کٹ کول قیم کول او مائل کول دا دو مانی دی وشول خبر مانی یو سڑے زان سڑے کئی اس چیٹی چٹی جان سڑے کا او دباس خلاصو نہ چوڑے نہ روزی دا سڑے خس سے جان استڑے کا او مولین چری یو معمولی خبر وئی چاگا با دا پیسی نہیں کہ وہ بن خلی ایسے با دس دے دس دے دس دے دل تا د سرہن او د سرہن باز خلق مانکی د قیمکولو باز خلق مانکی د میلان اے صحبا استادان پدی کی شروع دی چدا کم مانا چیکڑ دا ندا د سرہن ندا دا مانا د سرہن ندا او د سر او د سرہن مانا چدا پا سرہن نسکڑ دا فقط بیزے باز دے زاد المسیر املاو مامن نبی الرحمن و مدارک وئی و اما ضمت السواد و کثرت السواد فہما لغتان فی ھذا اللفظ ضمد السواد و کثرت السواد دا یو دو قرأت راغلی پدی لفظ کی او د دی دوان مانی دا دو دی کہ قرأت دا زمین شگر کسری شی دا کسری پا قرأت کم دا دو مانی دی او دا زمین پا قرأت کم دا دو مانی دی باس مباحثہ یو د خزو جنگی خزو باسی خزے با ٹول اور بے پیدے باس بکئی پیدا وب کے نہیں مولیان کو عقل من خلق دی پکار دائے چھ دائی پا دیس چیز کی باس ہو کی چاگا مقصدی خبر ہے مقصدی خبر ہے فکر دے شاو خاجی دا یوزیت ہوئی دا باس مباحثی چھ بیخی دیری شی کرنے دیرے او دا اختلافات دیر شی دا سبب دے دا کافرانو دا غلبے دا سبب دے وشول خبر مانے دا افریقی دا قرطبی و اندلس دیدہ کی عام مسلمانان او دی پو وڑو وڑو مسلو مانی اختلافات دا مولیانو پیداو پیداو پیداو حتی کی یو طرف نا کافران را روانو او بل طرف نہ د مسلمانانو خپل منځ کې مباحثه وا مباحثه وی او حتی کې چې کافران رال علاقه باندې علاقه ټوله قبضه کړه مولین اندرون په باس د خدي مولین ټوله ونیول بیا دې ته نګوري چې دا حنفی مذهب والا دی کدا شافعی مذهب والا دی کدا حنبلی مذهب والا دی په کار د سری آغا اختلافات چاگا دا ٹکی نہیں اے سیوا منزو کو پٹکے نہیں تڑنے منزو شر نشر نا نا منز بسے مکہ ہوئی پٹکے نہیں تڑنے وشولے خو پٹکے دا سڑشتر سنت طریقہ جو پٹکے دا سڑشتر استحباب سنت وشول زوائد بھی مرتبہ استحباب کی پٹکے دا سڑشتر پٹکے د جانا ماز د مسلے نشترے بس استاد چیرڑی سر نتا پرز اکڑ پرز کا چیرڑی وار کرا نہ پٹکے باغ پٹکے پہ سر کے تے پو جماعت کیم تڑے نو بار ام تڑے آگا پٹکے پہ سر کے بار پہ شرمے گی دا پٹکے بند آ کے حضرت شیخ صاحب یو زلے او مانز تو مخ کی شم جو سڑا را گا پسر را دا قولا کیا خود اصلا دا پٹکی نا خوشولے وی موز میں ہوکا چھ موز میں ہوکا خوشتا روان شو چھ روان شو وی سڑی ویل چھ مولانا سا زمان پٹکی دے وار مال چھنا دا جید اصلا پٹکی اندے دا وزمان پٹکی رے خوشولے خبر مانی شریعت کی خدا نہیں چھ دے پر از مازد دا پٹکی میں اتڑا انور جو منزن تے متڑا شریعت کی خدا چ پٹکے ہاگ پٹکے جتے با بازار کم تڑی استاب بازار کم پسری استاب اجرا کم پسری نستاب جماعت کم پسری وشول خبر مانے یوڑا مسئلہ چگا مسئلہ حیثیت دونہ نلری او پاگے کی باس مباحثہ باس پا کی اوگت کی اور دیر لی جنجال تے جوڑ کی پکار دسری چ کم مسئلے کمزوری وی چ پائے کہ سڑے دسے باسو نہ ونی کی چ داگے نہ اثر متے جن رہو جی پسر ہن جی دا پسر ہن نا سر ہن نا دا د سر ہن نہ مان دا او دید سر ہن نہ مان کڑ دا سر ہن نہ سر ہن نہ کڑلا نہ نہ زاد المسیر وای املا وای مدارک وای زمد سواد او کسرد سواد دا خو یو دو لغت دی پا دی لپس کے دو لغت دی او مانے دا غیوا دا فسرهن ایلے کا ما ایلے کا زانتا دا یو مانا فسرهن وٹکا و دی لرا او ایلے کا منظم کد زان سرا سم جال بے وگرز والا کل جبل دی دا کل عرفی وی دا کل جبل دا مانن دا چی دا دنیا کی نگر پاتی نشی خچگی بھی سڑک دی تو لوگ تو ہنر سی گی یہ تو کل عرفی ہوئی الا کل جبل ہر گھر باندھے ہر گھر جس طاق کم گرو نے پدے کے دا من ہوں جزنی وہی سا سر نے رزان سو سا تھا سمت او ہن بے آواز کا گئی تھا بانگی تواز کا بے تاوس تواز کا اوشولے بے کارگت آواز کا بے کوتر تھا ہر یو برازی او بر خپل سر پور بنخلی او داغه نو جونده حیوان جوړی گی دا شپګم مقام دے جوندی کولو وعلم پوشان اللہ بشک اللہ زورور دے حکمت ناکا پوشولے جی مفتی صاحب مفتی دیتا نوئی چھ ارچ دیکا مفتی دیتا وئی چھ دا بس صحیح فتوہ دا قرآن و دا حدیث اور کئی پوشولے خبر مانی خجی مفتی صاحب لکھلے مقالات کی لکھلے مفتی صاحب پوشولے چمڑو مرغان تھے آواز وہ کو محاقی خورات لے اجابت اولو کو نو کمڑو پیغمبران تو منگ باوازو کنو دا بکرین نقبل ای دا اجابت نکی منگو مفتی سے آفرین بفکر غلام جان آفرین دے پتا ہے دی پوشولے دا سا عجیب عجیب خبری چی دا مڑو مرغان چیو دا دا چا سر دا سرون دا چا پلاس کیو دا ابراہیم علیہ السلام پلاس کی نو تخو ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام تو آواز کر تخو ابراہیم علیہ السلام نے دا خود ابراہیم علیہ السلام معجزہ وا دویم دا چہ دا مڑو مرغان چیو دا دی سرون دا زان ساتلیو نو تو مفتی سے عبدس ہو کر پیغمبران سرون را غچ کر زان سے وہ ساتا تنو تے بے آوازو کا تاسو سرونه نشتا دے درہم دا چھتا مرغانو جز اجزا چی خیو دا غرون پا سرونو یخیو برا پا غرونو یخیو دا مڑی اوچت کا چھتا غر سرتے او خیجوا تو تا کزو درے گا رازی باتا پوشولے دا چا عجیبا عجیبا خبری دی پکار دسی دی چھ مفتی دی تنوی چھ مفتی نویشتا ہر چھ گفتی چھ ہر چھ بلی کے مفتی دیتا وی چه دا با دا قرآن او دا حدیث مناسب پتو ورکی چه دا قرآن او دا حدیث نبا دا پتو مخالف نئی خپل ریب سی بنزی مقالات کی یو واجبه گونده که خبر نوری لیکلی دی یو خبر دا لیکلی دا چه تبلیغ سا منگا نزو وشول خبر منی منگ با تبلیغ سا نزو وشول خبر منی او که تبلیغ سازونو نور کارونو رانا پاتی کی گی او منگ با خلقو تا نرم نرم خبری کو نرم نرم چه منگ ماین دا پنج پیریت دا وابیت دا فتوت سو کونه لگه سباب را لوٹ نرا کئی چانده بند را کئی چانده وٹ بند را کئی و خلقو دا سی نرم نرم خبری کو او نور دی مسلو با بارا که هم بیاز اتصالی لکلی دی خجیب مجھے سڑے دسی خبری لکھی نو کہا گا پو یو عالم دا قرآن مانے پو مدرس دا قرآن مانے ڈزی کئی نو دا تے بائی دا نا دا مدرس دا قرآن مانے ڈزی کوا آگا ولا یو لوڈ سپیکر چلاغین دا قرآن آوازو زی پاگی مانے دیر سو چولیخ ڈزی کوا پو سو نو ڈزی کوا فکر دشو منگو کم سے کم سڑے مفتی دے عالم دے منگے دا علمیت قدر کو منگے دا افتا قدر کو خو افتا و علم بدس مستعمل ای چھ دا قرآن و دا حدیث نو بار نی یاد کا وقت چیویل ابراہیم علیہ السلام اے زمارا با ما تا وقت واد سرنگ جوندکی تا مڑی اگو تیویلا اولم تو من استا یقین نشتا غیر بلا بے شک لیکن چی اتمنان او پوشل ایک لکوال پیدا کزل زمان قالویل فخوز ونی سات سلور مرغان نو قیمہ کاغی در دان سرا بے اوگردو پہر غلمانی دنے ویسا بیرا اوبر راجی بتا تا سائن فمند باندی وعلم پویش ان اللہ بشک اللہ عزیز ان زورور دے حکیم حکمت ناکا دویم باب دو سو سلور آوے نمبر آیات پوری دے دباب حاصل واو رہی باب کی امثلہ ذکر کئی امثلہ دہا خلق امثلہ چی انفاق پی سبیل اللہ کے دے دو مثالونا چی انفاق پی غیر سبیل اللہ کے دے دین دو مثالونا دو مثالونا دا منفقین پی سبیل اللہ اور دو مثالونا منفقین پی غیر سبیل اللہ شرائط دے انفاق دو شرائط سلبی دی دا پدی دو سو دوش پہ تایات کی دی اور دری چیری ایجابی دی پوشلے دو شرطوں نے چیری پدی ایجابیو کے دا پا دو سو پینزش پہ تکی اور بل پا دو سو وش پہ تکی اور زام بش کے تولید شیطان نا اور بیان کے دا اقسام دا انفاق اور کیفیت دا دائی گئی ذکر کئی اور تسلی ور کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اور مصارف ذکر کئی اور اوقات دے انفاق دا مضامین چلے باب کی بیانی گی نو دے مضامین تا کتو گو رہی مثل الذین انفقون اموالهم اولنے مثال دا منفق فی سبیل اللہ دویم مثال دو سوا پینزش پیتا مثل الذین انفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ و تثبیتا من انفسهم دا مثال لیں خجی شرائط سلبیا ثم لا یتبعونا ما انفقوا منا ولا اذا منا یو شرط ولا اذا خجی اولنے مثال دا پار دا منفق فی غیر سبیل اللہ کالذی ینفق مالہ ریاء الناس دو سو چلور شپیت کی اور دویم مثال رستر ہے آیات نمبر دو سو شپک شپیت کی ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانہار خجی بل شرط یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم دا یو شرط وشول خبر امانی چکم مال لگاوئی نو پاک مال و لگاوئی پاک مال و لگاوئی وشول خبر امانی کم مال چ لگاوئی ناگا مال پاک مال و لگاوئی خجی اپ دو سو پینزش پہ تکی دو شرطوں نمخ کی دی کم دے آیات دو سو پینزش پہ تکی ابتغاء مرضات اللہ او تثبیت من انفسهم دا دو شرطوں دلتا دی او تجنب دا شیطان نا الشیطان یعیدکم الفقر خجی او تقسیم دا انفاق دو قسمون تا ما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نظرن او دا ورکول الطریقہ ان تبدو الصدقہ فنعم ما ہی و ان تخفوها و توتوها و توتوها الفقراء و خیر لکم تسلی نبی علیہ السلام تلیس علیک ہوداہم خجی مساری پی ذکر کئی آیات دو سوا دریاوے کی للفقراء اللذین احسروا فی سبیل اللہ اوقات دے انفاق ذکر کئی اللذین انفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا ترغیب اور کئی انفاق تا مال لگے دا اللہ پنم مانے دا مال ودے دیر سیواشی دیر یو سڑی دانا پزمہ کی غرزہ ولی دا دے دانے نا وہ وگی پیدا شو پہ ہر وگی کی سل دانی دی گویا دا چیوی دانے نا وہ سو دانے پیدا شو لے لکا چنگ چے دے دے قان زمیدار پہ یو دے یو دانے نا وہ سو دانے اللہ پیدا کی نستا یو روپے دا با اللہ پہ وہ سو بدلے کی دا اللہ پہ نمان مالو لگاوا وہ شو لے خبر مانی یو کس ما تیویل چی جی را حلی اسخات نا دا قرآن کی ذکر دا مال سنگا ذکر دا وی خدای وای چیز دی یو دانی نا وسو دانی جوڑوم وسو دانی جوڑوم مال بالکل صحیح دا خدا وسو دانی چی اللہ ویلی دی نو دسی کی ذکر کردی دی چی مولیم با پی ایچک بیچک کئی دا بلا سیوا کو ما دا پشتا چی دیوی دانی نا زو وسو دانی جوڑوم علا چی مولین و تکینی او قرآن پر دانا ما نکی دی او یو بلتے او بخی دسی خودے ویلی دی اللہ خود سی وی چی او سڑی خیرات دا اللہ پا نمانے او که آن که یو روپی ور کری دا خیرات اللہ دو چندی زیتی زید حد تاکی وہ سو تیر سی مثال دا خلکو چی خیرات که اخپل مالنا دا اللہ پلا رکے پشان دیو دانی دے ان بطر چرا اوٹو کئی سوا سنابل او وگی او پا ہر وی کی سلدانی وی اللہ دو چندی سواب چالا چیو گواڑی اللہ پلا خدے اعتبار دے قدرت مانے والیم پویدن کے دے اللذین دا بدل دے دا مخکنی اللذین مسل اللذین دینا آدینا اللذین بدل دے آخلق دی چلگا ایخ پل مالون دا اللہ پلا رکی سم لا یتبعونا دینور پسے کئی پاگ مال پسے ان پکو چرے لگا لے دے منن احسان ولا زن ردی بدی من ستوئی هو الذکر للمنفق علیہ یادول دہاغ سو جکم شے خرچ کرے دے اگر بار بار یادی دیتا من وئی او آزاد دیتا وئی وہ شد خبر مانی کہ پچا مانی انفاق کرے دے دا سڑے دسی زینو کیا دے چاگا سڑے نخو خی جدیے کی زیاد سمجھتا ازی وئی وہ شدے قانون دادے یو سڑل دے جامعے ورکڑے یو سڑل دے پیسے ورکڑے یو سڑل دے پیزار واغستا دا پہ ہر مجلس کے میں یاد آو او دا دے یاداش بنکے کر دے یاداش کے بے دے صدقہ ختمی گی بے ثواب ثواب نہ ملاوی گی دا قرآن قیدہ دادا طالب لدے یو شیور کا یو غریب سیل لدے یو شیور کا دا شیر دیر یاد آو مو بس تارا بیتا دا رب صدا او تا دا رب پہ نمانی ورکڑا دے وسے دا سڑے تا او رب سے اوالا کا وشول خبر مانی او چے کم شیر چالا ورکو تیکل یادے بار بار نو دا آغا چیز ثواب ختم شو وشول خبر مانی دا علماء تم دا حکم دے دا امین تم دا حکم دے نارینو زنانو طول دا حکم دے جو شیر چالا ورکو نو بار بار میا دوا دا غی آداش مکوا وشول خبر مانی دس ٹکی بنوے کہ چپلے میں لکڑی دی فبی ای آلائی ربکما تکذبان چادر میں لاغستے ہو فبی ای آلائی ربکما تکذبان یو تذکیر دے من جانب اللہ اللہ چی تذکیر کئی نو اللہ خالق دے پخپل مخلوق تذکیر کولیش یو دا مخلوق سرابیتا دا مداغی تا حکم دا چیرے تذکیرہ مکہ واسدہ قدی بربادی گی پوشول خبر مانی اللذین آن خلق جین پی قونا چی لگئی مال نقفل اللہ پلا رکی بینور پسے کئی پاغتب سے ان فقو چی دے لگا ولد منن احسان ولا زن نرد بدی دا دے پارا عجر دے دے پنیز درہ پدے مانی نبیر پدے مانی نبی غم جن قول معروف ویناد شریح سبرا برا پو وقت عدم تشدد سائل کی سائل تشدد نہ کئی ایسے نرم خبر ہوتا ہو کا نرم خبر ہے کمرا چوس رہا سے نشتہ دے بے بے لدر کما وہ مغفرت نو بخنا کہ کل سائل تشدد کا ہو نو بس ہوتے ہوئے اللہ دے منگو تاس دوانو تو معافی اونچی وینا معروفا دا شرح سے برابرا وہ مغفرت نو بخنا خیر اندا کو رہی داغ صدقے نا یت باؤہا چور پسی کی گی بدے صداقیب سے ازن را دے بدے ازن پا ترکیب کی دیت باو فائل لے اور پسی کی گی را دے بدے ایرا پا کی تقدیری دے خوا چور پسی کی گی بدے بسے را دے بدے نو دا اغرد و بدونا نور کول صداقی غور دی او کتوے چا ما پا سڑی احسانات کلی دی نو اللہ غانی دے ستا صداقی دے دو ضرورت دے او حلیم صبرناک ذات دی مرین بری اللہ ونی سی گورا یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو مبر بادا وی خپل صدقات بالمن پی احسان والعذاب پر دو بدو باندے دا مکوی احسانات پچا مکوی ردے بدے پچا تموی وی دا بدس برباد سی کل لذی پشان داغ سڑی انفقو مالو چلگئی خپل مال رعا الناس دا پار دا زان خودن خلقو تا یو سڑی زان خلقو تا خی دا شیر کی خیفی دے لکہ سنگ جب دے مانے صدقہ بربادی گی یو سڑے رد بدی چاہتا ہوئی احسانات پکے بدے مانے صدقہ بربادی گی او دگر یاکار ایمان لری پا اللہ انہ پورا درستان ایمانے فمسلوہو دا زمیر دو احتمال دی یو احتمال دا چلا زمیر راجے دے ہاغ منفق تا چا مالی لگا ولے دے خب المن والعزا دویم احتمال دا دے چلا زمین راجے دے چی انفاق کردے لر ریا دریا کاری دا پارا یو سڑی دا لریا کاری دا پارا انفاق کردے دے دا دی مثال سنگ دے لکہ یو گٹا گٹا دا خوڑ پا منس کے پراتا دا گٹا گٹا دا خوڑ پا منس کے پراتا دا دے گٹھا وائن دے پاس خاورا پرتا دا دیو زمیدار پی کرو کہ چرا خیستہ پٹے دے خاورا پشتا دے او دا بزو کرما لند دا چھ زمیدار پی دانے وروارت لے ہوئے کرو سمودا چھ تیرے دل دا پسل راو خوتا پا دیکھ نا ساپا خوڑ را گئے او برالی خوڑ کی دا او بچ کل را لے دا خوڑ دا دے گٹے نے پسل سرد اگا کما دا خاور جو پرتاو دا ارس سے یہ وڑ خاور پسل ارس سے وڑا لکہ پا دے گٹا مانے چھ نا خاور اخکاری اور نا پسل اخکاری یو سڑی پر یا کاری مانے مال لگاولے دا سواب بلکل نخکاری یو سڑی صداقہ کرے دا احسانات کئی دا دے بے ہی سواب نشتا دے و مسلو حالت دے پشاند حالت دے گٹ دے صفوان گٹا علی ترابون چھ بدے مانے خواہ رہی پاسوابو وابل چورسیو تا شیبت بارانا وابل شیبت بارانا وطرکو پریدی دا سولدا صفا سوترا سولدا صفا سوترا حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہو مانکولا وطرکو پریدی دا سولدن اچپوچا صفا سوترا بالکل لا یقدرونا وسن لری دا زمیدار خلق علا شیم پہ یوشی مانی دا آورتن جکم کسبے کڑے دے لا یقدرونا وسن لری دغ منفقین ریاءن او دغ منفقین بالمن والآزا وسن لری دیو چیز دو ثواب دعوتن چکم کسب اکڑا اللہ ہدایت نکی قوم کافران ہوتا کافر قوم تا اللہ ہدایت نکی ثواب نور کئی دویم مثال دغ منفق بی سبیل اللہ و مثال اللہ کا خلقو ینفقونا چلگئی مال نقبل ابتغاء مرضات اللہ دا پار طلب کولو در ازاد اللہ و تثبیتا دا پار دا کلکوالی من انپسیم دا خبول نفسونو دا پار دا کلکوالی دا نفسونو دای مال لگوم دا اللہ پا دین مانی چا اللہ ران رضا شیو مال لگوم دا اللہ پا دین مانی چا زما بدن پا دی دین کلکش او قانون داره پا کم شی مانی چا یو سڑی جانی مالی قربانی ورکلا دا دی سڑی اتمنان رازی پاگی باندی کلکوالی رازی دا دی سڑی مثال سنگ دے که مسئلی جنتین مثالی دا باغ دے بی ربوتین چه دا باغی پی یو دیرائی باندے یو گنڈائی باندے ربوا وچت زے اصوابها وابل چه رسیدل اغیتا ورسی اغیتا شیبت بارانا وابل تیز باران ورکی خپل خوراکونا جعفین دوچن دا باغ دو چند ورکی آغا باغ چپا دیرائی مائنین آغا کم ورکی او کوتا ون رسی گی وابلون شیبت باران تیز باران فتولون کافی دے دے باغ دا پارا شبنم تولون پرخم ولا کافی دا اللہ پا غصی تاسو کم عمل کے بصیر لدن کے دے رب العزت مثال ذکر کو یو سڑے مال لگئی دا اللہ در زال پارا دا دے دسی مثال دے دیکھ یو غنڈی دا یو غر دے پاکی یو خیستہ باغ لگی دلے دے خجی دا باغ چے دے دے مانے باران وشو میوے دیر مزیدار ورکا وشو لے دا دا باغ میوے چے دا دیکھ دیر فیدی دی یو خدا دا چے دا میوے صفا دا گرد غبار پہ نشتا دویم دغه ونه چې دغه میوه چې دا د دې خوراک ډیر مزیدار دی خوراک خوند کوي دریم دا چې جراثیم پکې نشته دی یو باغ دسې دی چې هغه په جوور ځای کې دی نو چرته چې وروره ګندونه وي دا پلاستیکي ګوتۍ وي خړ ګردونه دا ټول په دې باغ باندې پراته وي دغ باغ دا میوه چې دا خړی جراثیم هم پکې وي د خوړلو قابل هم نه وي او په غیر د انزل نه خوړل هم نشي او که انځي نو د انزلو سره سره پاکیږي هم نه پوښل خبره مانی نو دې غونډۍ او د دې ډیرۍ په دې باغ کې دا پیدا ده ربو لے کی مکان مرتفع تھا اچت زیتا باز ویل دی چی ربوا ماخوز در رباوی ندو رباوی لے کی خکت از مکتا قرطبی وی دا قول لیسا بیشی دا ایس قول ندی ابن عطیہ وی دا قول مسترب دے گڑ وڈ دے دا مانند ربوے لے کی مکان مرتفع تھا دلتا باز خلق کو مانے دا اشکال راغلے دے چی اوچت غر کے باغی نو آگے تو بہ بتنگ رسی گی مدا جواب دا دے دا آگ سڑے کئی چرو نے دلی نہیں پو غرونو کی چکم باغونه دی غرونو کی چینی داغی نو تا خیسته خیسته لختی را ووسی دی غر تا او چا غرونو لی دلی دا اشکال پی سر رازی نو خوشو لخوا برمانی که بالفرض و تقدیر باران پی وشی نو ام دو چند میوه ور کئی که باران و نشی نو لاند پا دی باقی و بروان دی پرخو لکافی دا مثال دا خلقو چلگی خپل مالونا د پار طلب کولو در ازاد اللہ د پار د کلکوالی د نفسونو د کمسل جنتین مثال دی او باغ دے جنت چه دے دا ماخوز دے د جننا او جننا ولیکی استتار تا جن تا جن زکوی چه دا مستطری پستر گنخ کاری خجبی ربو تین پی او دیرے باندے چه ورسی گاگی تا وابلون شبد بارانا ورکی خبالی میں دعفین دو چند دا آغ باغ پا نسبت مانے چاہ پا دے رہی باندے نہیں پا علم یو سبہا کہ اندرسی آئے تو وابلون تیز باران پتولنون کافی داغے پر شبنم پرخا اللہ پا غصمائی تاسو کم عمل کے بسیر لیدن کے دے یو سڑی مال لگو لے دے دا اللہ دا رضا دا پارنا قرآن کریم داغے حالت بیان نہیں یو سڑی باغ دے دا کجرو دا انگرو خیستہ باغ دے دی سڑی پر قسم آ قسم میوی پر دے باغ کی سڑے بڑھا دے کمزور ہے شو نا چاپا دے تو اور اور ور سر باغ وس مقصد دا دے جو سڑی پر یا کاری مانے عمل کرے دے سڑی تک کاری جو باغ دے سے وہ میوی دے وہ دے سوابو نمات رسی گی یو لاکھ روپے میں وہ لگا وہ لے دو لاکھ دری لاکھ پر یا کاری باندے دا سڑے چکل بیمار شو دا سڑے چکلا اسرائیل علیہ السلام تے روح اخلی دے سڑنے چکلا ساوت لو پامے وک پریا کارے مانے کار کر اس ثواب بھی نہ میت اگر نیکی چوا نیکی چ کما تہ کار کے دلا اگے مانے ور ولگی دا ول وس سیزو خجی دویم دا مثال دا آغا چارے یو سڑی مال لگاو دا اللہ دا رضا دا پارا نو دا سڑے ورور بوڑاش جو سونا بوڑھا کی گی نو انفاق تا دیر ضرورت دے لیکن کلچ بوڑھا شا انفاق مکمل پرے خود پا باغی ورو لگی را آیا ود دو آہدو کم ایخو خیو تن ستا سی شیر پار باغ من نخیل اند کجرو آنا من دانگرو بھئی گلائن داغی اند نهرونا دا دیر پار پدی کار قسم میوی و صحابہ حلکے بر رسیدلے تا بوڑھا والے مراد دا دین حالت دا قیامت دے قیامت حالت پر آگلے لے اس نور اعمال نشکو لے ولہو ذریتن ضعفا دے اولادی کمزوری کمزوری اول کمزور اولاد دے مراد ضعفا الاولاد نا مال خلقنا خوڑ لے پا غصب مانے پا سرقے باندے غصب او سرقے مانے مال پا زور دے مال نیولے لے دین خیراتون کرلی پا دیت سواب ملاوی گی پا سواب آیا سوارا پسور سی گیا تھا یا سوارون نچوڑون کے بعد یا سار تیز بعد نچوڑون کے بعد نارون چ پائے کی اوروی پاہترقت باغ اور واغست وس پاہترقت وس وس زدا باغ پاہترقت باغ وس زریش پاسوابا یا سارون چور سی گی دیتا نچوڑون کے بعد اب دے بات کی اوروی پہترقت اور واغس وسے دا باغ دا باغ چدے دے سوزول پھیرانا پہترقت اور واغس تو پہترقت دا وسے زو وسے زلیشو شان بیانی اللہ لکم تاس آیات آیاتنا آیاتنا تا نخی تا جدا جدا بیانی چی مال بیزی ملکوی خام غایتا سو چکی اس دا ذکر کئی چی مال کم مال لگے نو آغا مالو لگوا چی پاک مالی پاک مالو لگوا او دسی نا چی زیتی شی نو دا جماعتی شی پاک کڑے چی دا پیشو یاس پی پلیت کی ویزی تعریب لبے ورکو روپئی دا کوٹا شولا زر خدے پنم بے ورکو ننا دا اللہ پنم مانے آغا شے و لگوا چی کم شے محبوب و پاک ہوئی یو طالب چی دا جماعت کی اسے دا تقریبا سالو پینزہ کالے تیر کرے ہو خود دا جماعت یو گاوانڈیو چی یو نونہ یو ہیت چی دا جماعت دا طالب لنور کول بلور دیو معشوم دا یو وڑا گوند کٹوئے وسر دا او پاگئی کے ماستی راغستی دی وی طالب دا واخلا وہ تو بچے دائی دا کم کورن راڑو آگا وی دا دے کورن اگر واللہ چی بدے کی بچ پر خام خائی خام اگر آواغ استا رزم کی ویشتا و کٹوئی ماتا شولا او ماستا دی خوارو وارش دی جنہی چگے کرے یا طالبا زما دنیا دا میتیز کو ٹوٹھائی دی ماتا کلا یا طالبا زمان دنیا دا میتیز کو ٹوٹھائی دی ماتا کلا چی دنیا پا میتیز کے ماستا پریوزی نو اگر طالب لور کئی او شولا خبر مانی اللہ وی آغا شے ورکا چکم شے پاکی چی پاک نہیں نا غمور کو یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو انفقو خیراتو کئی من طیبات ما کسبتم پاک دا آغا سنا چی تاسو کم کسب کڑے دے مالم گٹلے تجارتم کڑے دے مال خبیث تے مور کوئی حرام تے مور کوئی مشتبہ مال مور کوئی بلکہ آغا مال ورکی جگہ پاک ہوئی خمالوی جی یو مداری وی لگے و خلق را جمع کرو چراغون سے چراغون دیکھو تاویل ایماندار واو رہی زماس را ایو غوٹا را او پا دی غوٹا کی استاسو ایمان دے رازی تاسو استاسو ایمان خیم خجی یو لوی پانگو یو رو میل بے لکاو تاویل گو را ایمان مراخ کارکی پامو تکاوی اخیرانے رومیل چونا خیستہ ریخمی رومیلو ریخمین رومیلو خیستہ وہ تویل پا دیکھی ایمان دے وہ تا گو رہی چاگے کلاو کلاو پائے کی سڑا ٹکڑاوا روڑائی زڑی زڑی جامی چا دون دون ٹوٹے ٹوٹے کی وہ تویل ایماندار استا صدا ایمان دے دا اللہ پنم چا ورکوی یادش روڑائی چا بالکل خوراک نئی او یاد سے کپڑا اور کوئی چرا گسترو نہیں او زال اللہ پہ تیر باس اللہ پنم بے ور اللہ پہ دی چیزوں میں نہیں تیر وجہ خوش ہے ور کئی اے مومنانو خرچاو کئی دا پاک واغنا کسب تم جی تاسو کم کسب کڑے گٹھلیم دی او دا آغا سنا چھ منگ رائے استلی ستاسو پار دزمکینا مرائے استلی دی دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتھائی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز